svega, ti si moja loša navika. Ti si igra koja nema pravila, beli dan bi u crno zavila. Ti si igra koja nema pravila, beli dan bi u crno zavila. Ej, da nisi tako lepa, da od tebe lepše ima, ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. Ej, da nisi tako lepa, da od tebe lepše ima, ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. Nema sjaja kao oči te, a ispod lepog lica vreba đavolica, čiji pogled lako opije. A ispod lepog lica vreba đavolica, čiji pogled lako opije. Ej, da nisi tako lepa, da od tebe lepše ima, od suza u očima. Ej, da nisi tako lepa, da od tebe lepše ima, ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. Tako lepa.